أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ñi ngi won ak yeen ci yenen ci yalla ibrahim alayhi salam bis bi nga xamne mom ibrahim alayhi salam duguna ci jaamu kayu yalla nitam ya ñoñu nga xamne ay xërem lañ doon jaamu Ibrahima baye bañu am fet ginaaw bañu sakko ci mom la ñew and ak ñom mu lank mu baye bañu dem mu daldi jël occasion bu mag daldi dugg ci jaamu kayu yalla ba daldi daanel xërem yeb bam dess bi ci upp doole bu mag bi mu daldi koy wek pik bi wek ko jaas gi semign bi daldi dem ñibi kërëm nak tok di xaar ana lan mo wara xew ñu né gaay delu ci nañ wa ba'da yawmin tawil min al-ihtifal bi yawm eidihim ada ha'ula'i al-qawm wa asra'u ila al-ma'bad liya'kulu at-ta'ama alladhi barakathu al-aliha kama za'amu gaay bala ñoo doon dem di genn ci di dem ci seen fête bi dañoo déposer won ay lek ci jaamu ka yalla bi pour yalla yi def ci barké waxo nañ len kérok amna ci ño xamné bokku na ci façon lek ñu indi ñi ay lañ indi pom ñi ay banana ñi ay fruit ñi ñi ñen ñu nek rek lañu bëgg lañu indi pour yalla ji def ci barké buñ ñëwaaté lek motax bi fête bi tassé ñom ñëm dañoo yakamti déllu waat ci jaamu kay yalla bi waye bu ñëwé dañoo am mbettel fa iza bihim yarawna al mufaja'a allati lam tukhtar ala balihim biñ né teul dug ci jaamu ka yalla bi dañoo am mbettel ban mbettel la ñam dañoo fekk yalla yëpp kep ñu saam ko ay saam mu tojoto mokkato ba mu dess ben yalla rek bi ci ëppoon doole bi ci gënon na mag mu taxaw daldi wekku gop bi wekku semign bi laqad wajadul asnama muhattamatan qita'atan saghira wa ma'a zalika lam yafhamu an hadha al asnam la tastati'u hatta an tudafi'a an nafsiha fa kayfa tuslihu an takuna aliha bin fek yalla yi kepu nek ay dagiti dagiti yu ndaw ay morso morso batay comprendre ñu ne yalla yi mënu ñu dara ay xërem la mënul défendre bopam mënul indil kenn njëriñ qamu fa qalu wa hum fi shiddati al-ghadab ñom ñum ñu taxaw nak ñu mer ñum ñep ken tardewul ken mankewul ñom ñep mag ak ndaw goor ak jigen ñom ñep ñu mer ñu taxaw wax ben wax lan lañ wax alquran diñ ko netali ci suratul anbiya aya 59 yalla mu ne waqalu ñu ne gaay neenañ man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamin adh-dhalimin sunu yalla yi de kuko def ni kuko togn kat la kep ko def ni sunu yalla yi baye bañu dem nga ñew sunu ginaaw dugg ci jaamu ka yalla bi janel len toj yeb ki def li ki togn kat la suma ta zakaru après nak ñu xalat touti ñu ne anna ibrahim wal ladhi tawa'ada asnamahum ñu ne amon na ben way bu tuddu ibrahim mo nekkon fi di khas xërem yi su li amé kon mom kessé la amul kenen ndax dekk bi yeb wa joju dong mo fi contre yalla yi ma dama li amna ah kon mom la ci lañ wax yalla dañu netali batay ci suratul anbiya aya 60 yalla mune gay nenañ sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu ibrahim ñu deg nañ ben jeune ci bir quartier bi ben waxam bané ben xalé bu goor ci bir koñ bi deg nañ ko bu tuddu ibrahim mom mo def li koku la ndax degon nañ muy ayibal yalla inan li du yalla li du dara li du tous li xërem la li xeer la li garab la kon bu fekke li amna wa joju tuddu ibrahim mom la mbok yi ci sase rek ñu joxe ndigal ñu wo soldat yi ñew taxaw Allahu akbar ci sase rek soldat yi ñew lan lañ wax fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun ñu dem leen ngeen indi ko ci kanam nit ñi mu taxaw ñu laaj ko mu tontu ñu seet mom la wala du mom fursatun azima li iqamati al-hujja alayhim mu nek occasion nak ibrahim lool la bëggoon nak am nako lim bëggoon moy dajale wa dekk bi goor ak jigen mak ak ndaw bu ken tardé ci ben place bo xamné mom dina am occasion pour taxawal deug pour mabbu tiaxan lolo tax bokku na ci metatu wote kat bo amé occasion rek dorul du yomb bo amé occasion en say nga am bej nga gis tej bu graw yalla tew la ci profitol yen say nga dem ci ngenté ci tuddu guñ profitol motax ñi nga xamné ay borom xam xam lañ nek ay duat occasion yi dañ ci profito ibrahima nak amna tay fu mu profito pour leral deug yalla gi laqad sadara al amr bi ihdar ibrahim alayhi salam ndigal wadna joge ci kaw ca kangam ya ñu ne nañ ko teewal ci kanamu nit ñi ndax ñepp fekke tay ndax mom la wala du mom qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun ñune dem len ngeen indi ko teewal ko fi ndaysan bañ deme ba indi ko nak ngir mu leral kan mo daanel xërem yi mom la wala du mom soldari da di départ jeli ibrahim ñu dem fekk ko xërem mu nek ak ay gangoram ñi nga xamne ño commencé gëm yalla ci dëkk bi ñu fekk ko muy joxe dars di jàngalé tawhid ni ñuy kennelé yalla ñu ñew rek ni ana ibrahim ñu ni mi ngi ni rek gaay yëkëti ko laalul suuf ba ba muy yex ñu indi ko rek ne ko puñcang ci kanamu jaamu kay yalla bi ci kanamu nit ñi rek laaj ñi commencé a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim ndax yow ya def ni yalla yi wax deug yalla nit gis nga nit sa yu baye xelam rek def safan lo ngay gis tay nit xolal nen nit dem jënd nen pour lan la lek nga dem ba ci ben celebi yon tek ko fa dem ñibi nen te tay amna ko xamne bokkam yon mu ndekki ko ndekki bu neex ta nga gis ko xamne ndeysan day jënd yap dem ba geej laxas ko sanni ko bir geej xol ñi xif ñi mu romb nga gis ko xamne day jënd juroom ñaari guro juroom ñaari sondel juroom ñaari pousso juroom ñaar percal juroom ñaar ba mbeuri mu dajale ko ñu lal ko ci benn mbedd tek ko dem xol lool tay kum ko ci ko joxon nit la hawla wala quwwata illa billah xolal doomu adama sango deret xolal doomu adama turo sow han sow mu far xam nga ne li ñak utiliser sa xel la waye am nga bo doon utiliser sa xel amna mbir yo xamne do ci dugg ñi la mo tax ñu jaamu xërem ba tay choono gi ñewal leen ñu ñew fekk seen xërem yeb daanu ñu dem jëli ibrahim laaj biñ ko laaj moy a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim ndax yow ibrahim ya def ni ya allah innahum ma zalu yusirruna ala tilka al asnam al aliha biñu fekke yalla yikup ñom ñep dañu woron ñibbi jaru won sax ñuy jël ibrahim dañu woron ñibbi direct rek xamne li du yalla wala xamne li amul ngeeri jaru won sax ñu koy jëli waye xolal batay ñu ci continuer hatta wa hum yarawna muhattama amama ayunihim donte nañu gis yalla yaangi ni kep dañu woron ñibbi direct amul laaj ñu xamne li du tous waye dedet parce que nit su amulé xel rek mok bayima ñoy moy yem so amulé xel yak bayima yena yem doto xalat nit kañ lay nek nit moy suy xalat waxna len ne yag na len wax ne wa safara bok na ci li tax ñu dugg safara biñ fa duggé bok na ci liñ doon recc lan lañ doon wax law kunna nasma aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir ci ñun buñ doon deg ci ñun buñ doon xalat duñ dugg tay safara kon xel pour lan la pour xalat fa asara ibrahim alayhis salam ila sanamin kabir ibrahim bu mu gisee nak ñepp ne ko ndax yow la ndax yow la mu daal di joxoñ yalla bu ngand bi ne len yeen ah yeen kay wax deug yalla di ngeen ma bëgg toñ yeen ki nek fi ci bir nek fi ci bir neeg bi ak ñi ñepp dem dekk bi yeb dem mom dong ngeen ñew fekk ñepp daanu mom dong mu taxaw wéku jaasi ji ne ko ni ci xaw ah est ce du ki ki ki taxaw ponkal mi yore jaasi ji wéku simiñ bi laaj lañ ko baxam ndax duma mo def ni kay ne tek xolante xolante ibrahim ne len bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun ponkal mi kabiruhum ponkal mi moko def laaj lañ ko na tontu ndax bi ngeen deme mom ngeen fi bayyi won ak gaay yi nda yalla yu ndaw yi kon mom la ñu tambali na ku nek di xol sa morom akhazu yufakkirun wa ah ah li doyna war de ah wa li mom est ce que yalla la est ce que li mom mënul défendre bopam li mom ah li xeer la li garab la li bant la du deg du gis ah kon naka lañ koy jamo ku nek rek di xalat di xalat waye xam nga ful ful baxul xam ngeen luy ful xam ngeen ful moy mbolo mbolo baxul gis nga mbolo dañuy yobale ko xamni xamul sax lu xew ben way day netali ful ni mu dangereux mune senghor nekkon na ci ben campagne électorale wor ci bir dekk bi dem ba sin salum fi mu taxawon di wax ak nit ñi rek garde corps bi ñew dal di koy dé ne ko dañoo assassiner Amical Cabral legi senghor ne tek ba ciag mune mbokk yi ngeen balma dañ ma jox legi information dañu assassiner Amical Cabral nit ñi ne waay waay xam nga tax nit ñi yu ko tacc parce que mi ngi doon wax ñuy yu mais est ce que lool mu wax dañ war na tacc parce que ful mo baxul gis nga tay bo gennon ni rek commencé sanni ay xeer da nga gis nit ñi commencé top la di sanni xeer amna ci ko xam dañ koy yab ne ko yow lan la mu ne xawma ci dara de lu bari lool la ci dekk bi gis nga événement bu am ñi ñi japp seen yonne ko ci xamuñ ci dara élève yi doon jàngi la bàyyi liñ doon jàngi wala ñu doon liggéey bàyyi liñ doon liggéey wala ko doon jaay teg table am commencé sa neexeer ñu ñu ne ko nuus yóbbu ñi organisé woon mbir ma dem ñibi léegi kon am na ci ay ay kàngam bu xaaba yu mag yi ñu ngi ci biir mbooloo mi bi ñu gisee nit ñi commencé xalaat ñu xam ne ñu ngi perte rek ñu daal di yuuxoondoo tëral stratégie unsuru alihatakum dimbali leen seen yàlla yi yàlla bu ñuy dimbali unsuru alihatakum dimbali leen yàlla yi rek nit ñi yuuxoondoo fekk boobu nit ñi demoon nañ ba xam ne dëgg gi jip na mais gars yi daal leen di keppaat ci biir daal leen di indiwaat ndeysaan ñu ne dimbali leen seen yàlla yi unsuru alihatakum balaa boobu fekk ibrahima biñ ne tekk ibrahima laaj leen ne leen kabiruhum bi moo ko def laaj leen ko farajau ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun benen ibrahima ne laaj len yalla ju ngandi ñom ñu ne tek ba ci am ku nek wax sa morom ñun ño togn ñun ñi ño togn ndax ñun ñi ño fekk xeer diko jaamu ño fekk xërem diko jaamu ñun ñi ño togn bu xa bay taxaw di deg gis na nit ñaangi len di bëgg bayyi ndaysan fima baynahum lama alqa ibrahim alayhi alhujja walburhan balen ibrahima joxe layu leer wune weng ibrahima ne lek laaj len yalla yi ñu ne tek ba ciag ñu daali tont ñu ne ko laqad alimta haula'i ma haula'i yantiqun yo xam nga ne yalla bi du wax xam nga ne ki du wax ba pare nga nan nañ ko laaj mu daali profito mune len afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum uffin lakum way wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun afata'buduna ndax da ngeen di jaamu deg lu len baat bi ndax da ngeen di jaamu min dunillah ludul yalla ndax da ngeen di jaamu ludul yalla ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum lo xamne du len jirim du len lor tay xam nga ne nit ñi li ñi jaam ak ñi ñi top duñ len jirim duñ len lor au contraire dañ len di jirignou da ngay top ko xamne da lay jirignou yow yow amatulo tous loko defal mom du la jirign dara du ngay yow yaay son ci mom ndax ibrahima lol la len tont ci qur'an han ndax da ngeen di top lo xamne du len jeriñ du len lor ñu ne tek mu ne len uffin lakum mbass yeen way xam yeen way yeen yeena dof way dafa metti xolal doomu adama bayyi boromam di jaamu xeer lolou ngay gis tay limay faral di wax nga gis ku tak lamb ngandum lamb ñuul ngan ko lila la mune la pour chat la chat chat pour chat ah nga gis ko xam dañ ko takalo bejeen ko xam dañ ko takalo xeer ko xam dañ ko takalo xaw yenn sa yi nga gis ko xam ne fay dem ci ben bammel di tibbu ci souf ci bammel bi nga tibbu ci kaw souf ci lesan biñu aje dañu dem ziaré ci kër gi yenen bi juddo nga gis gaay naan ni mur bi nar bi taxaw bo jago mu ne ni sima la ak souf hada hajar ma fi faida ya sheikh akhbirhum ma fi faida man len assalamu alaykum ñu ne tek man len nar bi ne li sima la akher yonenti bi dafa juddo fi mais li sima bi akher bi demb la am demb lañ ko fi indi tawax xer bi legi bo raye te xam nga li jakala dañ fi jaamu yalla woyé len nga nan ni karo nga lal ban tiyaba nga fi am siyaade yi bo ñe naan ni yi ko julli ba fara naan ni di dessine kruj kruj kruj ni ni ay siyaade nga laal la nga def siyaade nga gis kuy redd ci souf redd tibu souf ci fon souf nga fon afi fayda mu ndirign bo bëgge ñaan yaalla da nga yëkëti sa lox dafa bari ci dëkk bi lo xamni tay nit ñang koy def amul benn ndirign yow suba tel soti ndox sa bunduka ben ndirign la di xey soti ci auto bi ndox ben ndirign la di tukki di deug ci ay pastane ban njeriñ la day is kuy xey da di bind ben ñaar ñet ñent juroom juroom ben juroom ñaar juroom ñent da ne buma deme ba ñew bindat fuk mu mo go wat ga gis nit ñi di tukki di nuyo gauche gauche ñu ne bo ñewate ngay nuyo droite ay tiaxan yo xamne rabu allah sax duñ ko def nga gis ay borom xel nit njaay ay kilifa ay nit yo xamne seyram day daw yo xamne amul ben njeriñ ana yalla yalla mi la iza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'izat jamni buñ ma soxla man yalla dama jégué kuma womu wuyu la to ñaan yalla mota ibrahima profito ci ñom neneen yalla ngeen de ufin lakum walima ta'buduna min dunillahi lutax ngeen di jaamu leneen ludul yalla tay nak gis nga boy wax yalla kesse ci senegal dañu gëm ne yalla kesse dafa ritax da na ñu ne yono yalla kesse kesse ah yen nak li ngeen bëgg kenn xamu yalla kesse kesse rek duñ ci boole leneen ah lolou ah lolou lolou wërul inna lillahi wa inna ilayhi yalla kesse su wërul lan moy wërul julit bu ko yalla kesse doyul lan mokoy doy bu la yalla kesse doyul la kan mo lay doy ci kaw suuf xana jangul yalla mu ne wa may yatawakkal ala llahi fa huwa hasbu ku japp ci yalla yalla doy la alquran ne wa ala llahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin gis nga ku yaakar kudul yalla serigne bi da lan wax ne serigne bi da lan wax ne ku yaakar kudul yalla sa yaakar dina tass yalla rek nga yaakar sa yaakar du tass ko yaakar kudul yalla bisa ngi ñew neysan nga mbettel ku japp ci kudul yalla bisa ngi ñew koku nga japp bayyi la wala nga bayiko kuy wëru day wëru ci yalla kuy laqatu day laqatu ci yalla kuy ñaan day ñaan yalla kuy jaamu day jaamu yalla baatu jaamu yalla moko mom kenn momuko ndeysan bi ibrahima waxe lolou zahabat hujjatuhum laja'u ila quwwa wa sultan seni preuve yi amone yeb dakko legui lan lañu utiliser dafa bok tay ci méthode yi nit ñi di def tay fekk méthode yoyu depuis demb nit ñi ci lañ nek gis nga ñi seen mam don lak ibrahim seen mam mo ray umar seeni seut ño ray umar ño ray usman ño ray ali ño ray hamza ño ray hasanul banna ño ray sayyidul qutb ñom ngeen deg barki demu ñu naan ño ray usama saniko bir geej ñi seen mam yi la wax de ñi doon lak seen mami doon lak ibrahim ba legi seen seeb yi ñoo fi nek bu len yaakar ne tay ji lañu commencé xex diine dedet xex diine tambalina depuis ba yalla bindé asman ak suuf digënté iblis ak adam ba nit ñu waccé ni ci bir suuf ci ci kaw suuf ci nitu yalla bo fi gis yonent yalla bo fi gis waye yalla bo fi gis mu naan yalla rek nga gis shaytané ak ay talibem djom commencé indi ay ciorxo ciorxo xam nga ibrahim limu def ni gaay ci lan lañu neubut fim nek ni laja'u ila quwwa ñu dem outil doole ñu outil doole la atu ci ginaaw nguur pouvoir comme amatu ñu preuve ñu dem né dañuy koy fajé doole dañ koy faje force unf wa isti'mal alquwa wal batsh dañ koy faye ay dour lan lañ wax ñu ne lak leen ko dafa bokkon ci sen aada kep ku contre yalla dañ lay lak alquran mo ñu doon netali pour ñu doon fexel ibrahim yan fexé lañu teural yalla mu ne qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ki da len rek ngeen def bu yene ngeen beug dimbali yalla yi ñu ne amu ne ngeen koy lak ndax mom dong la ci dekk gudde ni ñi noppalu tay soy wax waxu dini ngay waxu yalla ñi nga nekkal len dong lañu mën tej len ko door len ko ray len ko alors bu fekke dañu ray waji liñu ray ci borom xam xam ken xamul lu toll ci adina islam bo gisee mu toll ni ba legi liñu ray ci borom xam xam danaka diina ji deretu borom xam xam ñokoy suxat tay buñ la doon wax liñu ray ci ay borom xam xam ken xamul lu mu toll partout nak dans le monde dekk bo dem rek borom xam ba ci senegal gi colonialiste yi biñ fi ñewé dañu raya ba son ci ngeen di deg ñi fi nekkon ñu exilé len ñom cheikh ahmed bamba ñom elaji omar ñom elaji malik ak ñeneen da ngay mabba jaxuba ñom ñoko ray la jor han sa mouri waxuma la nak aduna bi dañu yagga ray parce que bëgguñu kaddu yalla samp xolal jamono bob ba legi ñu ngi xex diina te diina jaangi ni bouger wul maître ñi sonu rek borom xam xam bi da na wax ne islam samsun la ta'riful maghrib islam jant la xamul so islam deret moko suxat garab la go xamne deret mokoy jëmbat deret mokoy suxat mokoy saxal chaque jour dañuy ray te dara buñu dess di door di tejj fan lañ laqatu legi ci doole force ñu ne lak len ko wa hadha huwa silah ahlul batil li moy arme li moy arme nitu tiaxani ligey len ko mudé ray len ko embargo len ko gene len ko dekk bi buñ la maya jabar ñu tass sey bayila tundu nga wet isolé wu ken dula faalé bo febaré ñu né seen xërem yé la alak ndaysan ñu dem outil ji nak tiax ñu laqatu ci armée tiaxan li mu ne gaay yi def laqatu ci armée tiaxan far ak mom li moy sunanu la ci anbiya yi mbolam yonenti yahya dañ ko rey dañu rey zakaria isa dañ ko bëgg rey yalla yëkëtiko yonenti yalla muhammad waxuma la dañ ko bëggon rey waye jangeen sax ñu ne posséné nañ ko ginaaw yonent bi ñaata sahaba lañ ray hamza dañ ko ray abu dañu ray umar usman ali ha ammar yasir sumaya ba ci jigen sax ba ci jigen di len ray liñ ray ci sahaba yonent ken xamul num toll ginaaw sahaba yonent liñ ray ci tabi'in ba ci jamono bi ñu toll aduna bi kasso yi borom xam xam ñoko fess ndax lan ndax diine mbok yi neena li moy message yonenti ak ñi yenu l'islam ci jamono bu nek nak dañ leen di tejj rek ak di leen ray khalilur rahman yulqa fi niran tay nak japp nañ khairatu yalla bi diko sanni ci safara si comme neen nañ lañ ko lak nan lañ def dañu tabax ben kondir bo xamne xootna ay kilomètres yaatu ay kilomètres ñu tejj ko mom ibrahim ñu joxe ndigal ci dekk bi goor ak jigen mag ak ndaw ne ñepp taxani sanni ci bir mbalk bi kondir bi nga gis amna ño xam dañu febaron sax ku febar nan wallahi buma wiree dina taxani sanni ci bir kondir amna ñu amna ño xam dañu jaay seen doom jëndi mat sanni ci bir kondir bi yalla mo ndon netali ni gaay defé mu ne qalu ibnu lahu bunyanan tabaxal len ko ben kondir biñ ko defé bam fess ak mat ci ay fan biñ ko talé borom xam xam ne nañ tangay bi len munu ko jégué même digënté asaman ak tangay bi picc bu fi jaaré saleru tangay bi da koy ray ndax safara si ni mu amé doolé lol lañ préparé l'Ibrahim ibnu lahu bunyanan fa alquhu fil jahim tabaxal len ko kondiru safara ngir sanni ko ci bir néna buñ waxé lol rek khabar bi dali tasaro ci bir dekk bi laqad intasara hadha al khabar fil mamlaka kulliha khabar bi dali tas ni gis nit ñi commencé jël seeni mbam seeni saret seeni gëlem ñi yanu di dajale mat di indi all bi yëpp lañ taxan dara desatu fi même garab yu toy sax dañ leen gor indi le du gëlen ci wir pour ray ibrahim ñu commencé taxan mat mi ay fan ay semaine ay wèr ñu ko tejj di taxan mat mi bañu démé ba paré ñu xalaat naka lañ koy duggalé ci bir safara bi bañ ko talé safara bi tang na tangay bo xamné ñom ñuko sal ñëmuñ ko jégué légui ñu xalaat naka lañ koy ci duggalé ben mbakk lañ mbakk xam ngeen mbakk moy lasfer bu ngand ñu duggal ko fiñu duggal xéer yi tawé ko ba mu tawé ko ñu bayiko Ibrahima lancé wu ci bir safara bi non lañ ko laké Ibrahim bañ démé ba duggal ko ba koy duggal ci mbakk gi bañ démé ba paré Jibril mo ñew ci Ibrahim né ko Ibrahim mu né ko labbayk Jibril mu né ko da nga am soxla mu ne ko budé ci yow la dé awma ci yow soxla mais budé ci sama borom xamna li ma nekké budé yow la Jibril awma ci yow soxla budé sama borom nak xamna lima nekké té duma sétan mokki wa may tawakkal ala allah fa huwa hasb sahaba bañ len lé inna an-nas qad jama'u lakum fakhsahum luñ wax qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel julit yalla rek mokoy doy kenen waru la doy kenen bindef la kom yow lenen bindef la kom yow ken waru la doy kudul yalla gis ngeen wajjo ñu nga xamne mo xalaton ne ibrahima bu ngeen ko bëgge duggal ci bir safara si mbax ngeen di ut wajjo ju mu ngi tuddu hay hayzan wala hizan wajjo ju bi mu xalaté xalaat bi ba faré ne gaay loolu lañu def fursan ibrahim yalla da ka won na ci bir suuf si suuf la jox ndigal ya suuf si won nako du fi may wax ak yeen suuf sa ngoy won eta jaljalu fil ard ila yawmal qiyamati ba yawmal qiyam wa kaza kana jazaa'u jazaa'uhu min jinsil amal ni la ko yalla fay mom wajoju yidari jël ibrahim dugal ko ci mbakk gi yidari koy yëkëti xëcc bu mu tawé ko ñu dari koy lancer ci bir safara bi wa fi tilka lahza kana imanu ibrahim bi rabbihi ashadd rusukhan min aljibal ci jamono yoy ibrahim kérok la gëna am ci yalla confiance kérok la ngëm yalla am gëna dëgër safara ci tak di boy ñom ñep ñu taxaw di xol safara ci ay mat yo xamne taxaw nañ ko taxan nañ ko ay wër ay semaine ay bis safara sa di tak mais ibrahim bala ñukoy duggal jibril solal nako ben yere bo xamne mum ko jele aljanna yere bobu setan ngeen ko bimu faato après mom lañ jox ishaq après yere bobu mom lañ jox yaqub après yere bobu mom lañ jox yusuf yere bobu moy yere bi nga xamne mom lañu fompé beut yaqub mu daldi gis dama gumbawé yere bi guduna fande xam nga lutax yere bi aljanna la joggé mom lako jibril solal safara si mënul ko dërëm ndaysan borom bi tabaaraku wa ta'ala muné bañu sanné ibrahim ci bir safara bi safara bi di tak gaay taxaw di xol borom bi ne qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala ibrahim yalla ne safara si su ko yalla ne won bardan rek sax du nek jam su yalla ne won safara si seddal ci ibrahim kon dina sedd bam reey ko waye da ko ne seddal nekkal jam kuni bardan wa salaman seddal ba pare nekkal jam li graw moy ibrahima ngi tok safara si safara sa ngi tak gaay ang koy seen muy nan ataya gis nga chaque jour nonu yalla dañuy fexé ay fexé yo xamné da len di jural gatch xol événement bi xey bar xew barki demb rek ñepp ci rus même ñom sax seen borom xam xam ya ngi len di commencé di len critiquer da len vraiment li ngeen def dal amul sax fulu amul fayda yene ngi mel ngeen yakkar ni aduna bi ay nit ñi ay carton lañ wala nit ñi duñu xalaat xolal ñi ñi ñepp xolal liñ fexé ñu gis waaja ngi tok ndaysan nek yi bir safara si safara si di tak te flam yi mënul ko dërëm lutax safara secret bi ci lakke yalla moko yor safara du lay lakke waye safara yalla mokoy joxe ndigal mu lakke baka day reey yalla mokoy jox ndigal dafa am secret de secret bobu la yalla teye yalla da len don won katanam yalla mënon na indi asman si mu taw safara si fay wala mënu won yalla mënon na déborder geej gi ñeu fay safara bi wala yalla biñu ko sat almel bi di tek yalla mënon no banti bu len tak wala safara si bu tak toyal almel bi waye yalla da len don won katanam subhanahu wa ta'ala ndax mom moy borom katan mu bayyi mu tak waji tok ci bir safara si def ko tous lolou lu muy tek moy bo nekk ci deug jaru ngay ragal dara julit ñaar mo wara nek ci kanam nga samp kaddu yalla wala ñu ray la nga dug aljana motax sahaba yi ken mënu won xexal ñom suñ daan dem dañ nan na deug samp wala ñu dem aljana ndax ñom sen djubluway moy na deug gi nek su deug gi nekke liñ bëggon am nañ ko su nekul ñu ray la ñu dem aljana est ce que perte nañ imma nasra wa imma sahara lol lañ doon wax yalla may ñu ndimbal ñu samp kaddu gi wala yalla ray ñu dug aljana ko ken mënu xexal ngo khalid ran wax gay ataytukum biqawmin yuhibuna almaut kama yuhibuna alhaya ñi nek sama ginaaw de soldar yi ni ngeen bëgge dundu yeen ñom non lañu bëgge dé julit buy dem xex day tagu jabaram tagu yaayam tagu wa kërëm ne leen man ak yeen nañ dajé aljanna yéfer buy xex dara a tout à l'heure sama reer bu ko kenn lek sama yéré bu kenn laala sama armoire bu kenn ubbi dañ ta leen ma ci abi ji ma ngi ñëwaat légui motax buñu perté rek am problème julit nak mom buy dem dara man ak soxnaam yi ak doomi nañ dajé aljanna amna xalé bu doon xexi yaam da ko ne pour musa daw so demé na nga joxé sa bop xalé bi li jaaxal amirul mu'minin moy dafa touti bim ko gissé armée bi dem mu top ci da ko won ne ko yow fujum mune damay xexi mune yow mëno xex ré xalé bi da ni ben fête da di door ben yéfer yéfer bi dé mune gis nga mune ayo mën nga dara nañ dem ñi dem bala ñu yegg xex bi commencé am ko ko fette mu dé bimu faato bañu suul ko dañu gis picci joge kaw asman daal di koy jël yobbu ah amirul mu'minin daal di yimu li di musul am ci histoire nit faatu ñukoy suul picci yobbu ko kaw asman bi xex bi jexé amir daal di ñu bisi di wër kër ñom xalé bi bu ñëw fëgg yaayam ne ko kokkan la mu ne ko amirul mu'minin mu ne lo may doye mu ne dafa am laaj yu ma lay laaj mu ne ko duma ubbi luddul ma laaj la sama doom dafa dee wala dafa shahid dafa dee wala dafa shahid mu ne ko lool mooy lan dafa dee wala dafa shahid mooy waxu lan mu ne bu dee dañ koo jam ci kanam dafa shahid bu dee dañ koo jam ci ginnaaw dafa dee bul ma jaale amir ne ko dafa shahid parce que ci kanam lañ ko jam waaye amir ne ko des na beneen laaj de bu ma la war a laaj man mu ne lan mu ne dañoo gis sa doom bi mu faatoo ay picc ñoo jóge ci kaw asmaan wàcc ñëw jël ko yóbbu ko rek yaay ji daal di sujjóot daan ne ñaanam nangu na xale bi bu daan naa fi la guddi dernière sujjóotam da daan yàlla da daan ñaan yàlla yàlla yàlla nga ma defal yowmal qiyam bu nit ñi dékki di génn ci suuf si man ma dékki jóge kaw asmaan yowmal qiyam bu nit ñi di dékki di génn ci biir suuf si moom asmaan lay wàccee direct ñëw fekk si nit ñi ci suuf si ci biiru picc yi lay génnee mbokk yi dëgg fu mu nekkoon ba léegi foofu la nekk musul bouger ñu jàppoon ci dëgg ba léegi yàlla mu ngi leen doon defal lam doon defal nitu dëgg démb yi dëgg yàlla ni mu doon nangoo ñaan yàlla ni mu doon nekk ci xolu nit nit ni mu doon amee yaqiin ci yàlla am kóolute ci yàlla ba léegi mu ngi am yàlla musul bouger maître gis nga alquran yalla sa yi sugu bu waxe dara fare dana ni innaka zalika najzil munon na wax ni kerek la koy defal innaka zalika najzil gis xol ay bi wa man yatawakkal ala allah waxul diw wa man kep ko xamne rek kep ko xamne kon mbiri ken momu xama kan moko mom moy ku jog jaar ci yoon bi rek bok nga ak kum mun don amul couleur du ñoom diw du sant du xeet du melokaanu yaram képp ku jaar ci yoon bi rek li gaay amoon démb nga am ko wattabi sabila man anaba ilayya ndeysaan mbokk yi gaay yi dugal nañ ko ci safara si yàlla mu ne qulna ya naar kuni bardan wa salaman ala ibrahim dugal nañ ko ci safara si yàlla ne safara si nekkal seddal ëmbal jàmm ñeel ibrahim alayhi salaam Ibrahima safara selako nek ci mom jam ak salam ñu yërnu ci safara si ñu gis Ibrahima tok ci bir buum yi lakna buum yi takke won tanke lakna buum yi yewon loxo bi lakna yere bi lakul kawar gi lakul dalé lakul dara lakul ci mom yaram bi lakul te buum yi yewon tanke ak loxo bi lakna kawaru yaram bi sax lakul yere bi mu sol lakul dali lakul waye buum yi ngi ko yewon nga xamne ci ñom la joge won dafa lak biñ koy sanni dañoy yew tanki yew loxey tumbal ko ci biir wonu yefir yag na saxor hein yefir yalla mo wax deug la tajidan asaddan nas adawatan lil ladzina amanu al yahud amusum problème moy ñun dañu baye alcorane mais bu fekkone alcorane rek la julit yi tay gem kon duñu am mbettel ci lepp luñu deg yéfer def ko wala ñu gis ko duñu am mbettel xol Ibrahim dañ ko tal safara duggal ko ci muy dund tal safara muy dund ñu duggal ko ci lan mo gëna graw lool bu fekkone dafa and ak yalla ko ko ban dé lay dé hein Yahya dañ ko dakk mu dugg ci ben garab yéféri ñew wër garab gi juroom ñaar yoon ni mi ngi ci biir xam nga nuñ ko def dañu siyé garab gi siyé walé ko mu nekk ñaari ngalit gis ngeen Isa nuñ ko doon def bu loon du yalla moko wallu yëkëti ko kaw asman gis ngeen nuñ koy def ndax kam fa nekkaloon kiko fi doon feñal mom la yalla jël kanamu Isa massal ko ko bi ñëw ñi daal koy japp ray ko gis nga biñ ko ray ba paré nan lañ ko def dañ ko wëkk ci kaw pour dem ko toroxal yéfer bi yag toroxal julit lolou yag na lolou du legui ni ngeen bi gis ni mu commencé yag na yéfer sagom ci julit moy suko jappé nako def lo xamné ñeneen ñi buñu gisé dañ nan nañu bayyi fekk xamuñu né lolou ndaw si kérok bañu talé qutila ashabul ukhdud ñoo ngeen di dégg histoire ashabul ukhdud biñu talé safara si jël dëkk bi di leen duggal bam dess ndaw si ndaysan mu ngi bod liir biñ ko né duggal ci safara si mu taxaw ci buntu téen bi xol di safara si di tag mu tit ndaysan mu ñewantu doom ji liir bi ci ginnawam liir bi la yalla wax lo nir bi nako yaay duggal ci safara aduna bi ndax yalla musal la ci safara al-akhirah bi mune peñcëng ci bir xam nga chaque jour yéfer mom limi xalaat moy bu lay ray wala mulay lak mom mi ngi lay def lu metti ki dañewon domam asma bint abu bakr dañewon domam abdullah ibn zubair fekk mi ngi don xex ak benu buru tuddu hajjaj mune yaayam ya xamna ne da nga ñi da nga ma ñewant ki mo mu upp doole ñima andal te dafa soxor te xamna ne buma jappé dina ma ray te suma rayé dina dima def sama yaram lo xamne dina la mettital ya ñu ne ko xar buñ ko rayé ba paré suñ koy fess ak diko tot diko yeb est ce que de ngeen wax bi xar boko rendé ba paré fess bi ngi koy fess est ce que day yeb mettit bi toj biñuy toj jël semiñ bi di toj yex yi ndax day yek metit bi suñ koy lak ndax day yek metit bi mu nako dom demal mu dem effectivement nim ko waxe won non la amé bour bi daal di koy japp ray ko xam nga bu mu ko ray num ko def diko wek ci kaaba gi wek ci kaw kaaba gi diko wek daal di woyu yaayam Asma bint Abu Bakr mu ne yaayam lima def contane nga ci yaayam ne yaq nga sama aduna dom ëlëk al-akhirah mu yaq sa al-akhirah yaq nga aduna mu yaq sa al-akhirah manay arrêté nga dundum al-akhirah inshallah day yaq sa al-akhirah safara nga jël gis nga ndaw soosu tamit nim amé iman lool la leen di wax ne ko am iman ay chaahan du ko delu ginnaw waye bu bëggé aduna bëgg nguuru aduna bëgg jaamu yalla mënul nekk yalla rek Ibrahim ngi ni ñu duggal ci safara yaakaaro ne deede yalla mu ne wa aradu bihi kaidan fajalnahumul asfalin namon nañ ci mom ay pexé yalla néna ma def len ñi ñu perte ñom ñoo fété souf ndax genn walu dekk ba yépp top na ibrahim ci imanam bobu mu amone ibrahim daadi genn dekk ba daadi gaday daadi hijra inshallah mbokk yi ci carton yalla tabaaraku ta'ala fofu lañuy yem tay ba alarba bi di ñew inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.